राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षट्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम परमात्मा ही थे और पीछे परमात्मा ही रहेंगे तो बीच में परमात्मा ही है। आदावंते से यद नास्ति वर्तमान भी तथा जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में भी नहीं होता है और आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है। जैसे जागते हुए अभी हम जग रहे हैं और सो जाए तो नींद आ जाती है, नींद में स्वप्न आ जाता है, स्वप्न में संसार दिखता है, तो अभी जागृत में स्वप्न नहीं है और फिर जग जाते हैं तो फिर स्वप्न नहीं है, तो बीच में जो स्वप्न दिखता है तो स्वप्न वो भी नहीं है। क्यों? आदि अंत में नहीं है तो बीच में भी नहीं है और आदि में भी जागते हैं अंत में जागते हैं तो स्वप्न में भी हम जागते ही हैं, वो संकल्प और हो जाते हैं, हम वही रहते हैं। जैसे हम जागृत अवस्था में हैं तो शरीर और शरीर के इंद्रियों के द्वारा दिखता है, जो सुनते आते हैं ये सब व्यवहार हो रहा है, उस समय हम ऐसे ही हैं, हम है जैसे इंद्र की सब चेष्टाएं हो रही है और जागने के बाद भी हम रहते हैं, तो हम जो स्वयं है वो सब में रहते हैं, तो स्वप्न में भी स्वप्न की सृष्टि और होती है पर तो हम तो वही रहते हैं। अगर वे न रहे तो स्वप्न है, निद्रा है, ये जागृत है, ऐसी तीन अवस्था होती है, इसको कैसे जाने? तो तीनों अवस्था में वैसे ही वैसे रहते हैं, जैसे अभी है वैसे ही स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है और जागने पर भी है, जो है वो तो है ही है और जो नहीं है तो स्वप्न में अभी जागृत में जागृत है, स्वप्न में नहीं है, सुषुप्ति में ये नहीं है, तो फिर ये अगले जागृत ये भी नहीं है। मानो हमारा तो अस्तित्व और अवस्थाओं का नास्तित्व तो साफ दिखता है। हम जानने वाले हैं वो जागृत को भी जानते हैं, स्वप्न को भी जानते हैं, सुषुप्ति को भी जानते हैं और फिर जागृत को भी जानते हैं, जो जानने वाले हम ऐसे पैसे के बड़े रहते हैं। तो जानने वाला वो तो है और ये जानने में आने वाला और इनको जानने वाली इंद्रियां अंतःकरण ये नहीं है, ये बदल जाते हैं, हम नहीं बदलते हैं, हम वैसे ही रहने वाले हैं। तो जैसे जागृत में है ऐसे ही स्वप्न में है, स्वप्न में जैसे ही सुषुप्ति में है, सुषुप्ति जैसे ही अगाड़ी जागरण में है, ऐसे ही मूर्छा अवस्था होती है, होश नहीं होता उस अवस्था में वैसे ही है और समाधि हो जाती है, समाधि में वैसे ही है, तो ये समाधि की अवस्था 5 अवस्था हो जाती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि, ये 5 अवस्थाएं हैं, हम अवस्थाओं से अलग हैं। हम देखते हैं अवस्थाओं को, अवस्थाएं दृश्य है, हम अवस्थाओं को जानने वाले होते हैं, जानने वाला होता है वो जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। जैसे मैं सभा को देखता हूँ, थम्भे देखता हूँ, तो सभा और थम्भा से मैं अलग हूँ और मेरे से ये अलग है। तो मैं तो पहले ही रहता हूँ, पीछे भी रहता हूँ और बीच में भी रहता हूँ। वो निरंतर है जो क्यों रहता हूँ। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि ये बदलती है। तो ये बदलने वाली अवस्थाएं नहीं है। जैसे जागृत ऐसे स्वप्न, जैसे सुषुप्ति ऐसे मूर्छा, ऐसे समाधि, ये एक ही तरह की है। जागृत होती है वो स्थूल शरीर की होती है, स्वप्न होता है सूक्ष्म शरीर का होता है, समाधि कारण शरीर की होती है, मूर्छा भी कारण हो जाता है। और समाधि में जागृति रहती है, सुषुप्ति और मूर्छा में जागृति नहीं रहती। सुषुप्ति में आप से आप लय हो जाता है अपने अंतःकरण से, इंद्रियां सभी, और मूर्छा में किसी रोग के कारण से हो जाते हैं अथवा दवाई से हो जाते हैं, फार्म से हो जाते हैं, तो वे जागृति। और समाधि में जागृति रहती है। समाधि में और सुषुप्ति में फर्क होता है। सुषुप्ति में तो जागते जब कहते मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसे अपने ज्ञान के अभाव का अनुभव होता है। तो ज्ञान के भाव का और अभाव का दोनों का अनुभव आप करते हो। तो आप में अभाव और भाव दो नहीं है, आप में तो भाव है। और अवस्थाओं का भाव अभाव दोनों होते हैं। मूर्छा और सुषुप्ति के भी अवस्थाओं का भाव अभाव होता है, आपके ऐसे ही भाव रूप ही रहता है। समाधि में जरा आपकी जागृति रहती है। उस समाधि में और सुषुप्ति में फर्क है। सुषुप्ति में होश नहीं रहता है और समाधि में होश रहता है। इसकी पहचान क्या कि समाधि होगी तो आप वैसे वैसे ही रहेंगे और सुषुप्ति हो जो नाट गिर जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, उसमें शरीर भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, गिर जाता है। और सुषुप्ति में भीतर में जागृति रहती है, तो शरीर में जागृति रहती है। सर्व द्वारे देह स्पंद प्रकाश हो जाए थे। ज्ञानम यदा तदा विद्या सर्विवृद्धम सत्वम इत्यतः। वो शास्त्र की वृत्ति होती है, तो शास्त्र की वृत्ति में ज्ञान रहता है, प्रकाश रहता है, ज्ञान रहता है। तो अरे समाधि में ज्ञान रहता है, तो वो ज्ञान बुद्धि का ठीक सत्य निर्मल तत्र सत्वम निर्मलता प्रकाश अनामयम निर्विकार, ऐसा ज्ञान रहता है। मन को वैसा ज्ञान न रहने पर सुषुप्ति में भी हम तो वैसे ही रहते हैं। इतने सिद्ध हुआ कि हमारा जो स्वरूप है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि इनसे रहित है। समाधि अवस्था वो कारण शरीर की होती है, इस बात जो जागृति होती पीछे व्युत्थान होता है और बोध हो जाता है, तब व्युत्थान नहीं होता है, न समाधि होती है, वो सहजावस्था होती है। सहज स्वाभाविक जागृत में स्वाभाविकता है, स्वप्न में स्वाभाविकता है, जैसे सुषुप्ति में भी स्वाभाविकता है, मूर्छा में भी स्वाभाविकता है और समाधि में भी स्वाभाविकता है। जो स्वभाव है वो निरंतर वैसा ही रहता है। अभी उसकी सत्ता तो है, परंतु उसकी सत्ता में ज्ञान में फर्क पड़ता है, परंतु सत्ता के साथ चेतनता रहती है, वो समाधि में चेतनता रहती है। सत्र चेतन और आनंद भी रहता है, सुख भी रहता है, परंतु समाधि का सुख है उसे बिल्कुल अपना है, वो सुख विलक्षण है। और सात्विक सुख है समाधि का। उसमें समाधि में कई भेद है परंतु सात्विकता रहती है और स्वयं में अपने में वो स्वर्गुण नहीं रहते, वो गुणातीत है, गुण से अतीत है। तो ये बात अब भी आप समझ सकते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि ये अवस्थाएं होती है और अवस्थाओं का पांच कहते हो, पांच अवस्था होती है। तो पांच को गणना करने वाला वो छठा स्वयं होता है। अवस्थाओं के भाव और अभाव दोनों होते हैं, आपका भाव और अभाव नहीं होता है, भाव ही रहता है सोते ही। अवस्थाओं कहते भाव अभाव संध्या, ये जागृत है ये स्वप्न आता है, स्वप्न की जागृत की संधि होती है, जागृत हो तो सुषुप्ति की संधि होती है, सुषुप्ति और मूर्छा की भी संधि होती है और मूर्छा और समाधि की संधि होती है, पर अपनी संधि नहीं होती है, अपने दो तीनों एक रूप रहते हैं। तो ऐसा अनुभव होता है कि ये अवस्थाएं एक दो तीन चार पांच अवस्थाएं हुई, अपने वो गिनती में नहीं होती, वो तो स्वतः स्वाभाविक, उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, है जो कि जो रहता है और अवस्थाएं बदलती है। तो अवस्था के बिना हम रहते हैं, मनुष्य की ये बात बैठी हुई है कि हम अवस्थाओं के बिना कैसे रहते हैं, कैसे रहेंगे। और एक बहुत इससे भी स्थूल बात है कि अन्न जल वस्त्र के बिना हम कैसे रह सकते हैं, जिसका अर्थ हुआ आप शरीर ही बने हुए हैं, अन्न जल वस्त्र शरीर को, तो मालूम होता है वस्तुओं के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, शरीरों के बिना रहेंगे ही नहीं। शरीरों के बिना आप रहते हैं, शरीरों के रहते हुए भी शरीरों के बिना रहते हैं और अवस्थाओं के रहते हुए भी आप अवस्थाओं से आप विलक्षण रहते हैं। आप विलक्षण रहते हुए संपूर्ण अवस्थाएं रहती है, आप में कोई अवस्था नहीं रहती, न जागृत रहती है, न स्वप्न रहती है, न सुषुप्ता रहती है, न मूर्छा रहती है, न समाधि रहती है। ये तो बदलने वाली अवस्थाएं हैं और आप न बदलने वाले ऐसे कैसे रहते हैं। तो इनके अभाव का आपको अनुभव है पर आपके खुद के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, क्योंकि अभाव उसका होता ही नहीं। तो नाश तो विद्यते भाव, असत क्या है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि ये असत है, मानो ये बदलती रहती है, एक रूप नहीं रहती, तो असत है, इसका तो भाव विद्यमान नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, आपका अभाव विद्यमान नहीं है, आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा उसमें रहते हैं, आप दो रहते हैं। तो आप कहते हम बंद नहीं रह सकते, आप बिल्कुल रहते हैं, ये नहीं रहती, अवस्थाएं बदल जाती है, आप रहते हैं, अवस्थाओं को आप जानते हैं, अवस्थाएं आपको नहीं जानती है। जड़ को चेतन का ज्ञान नहीं है, चेतन को जड़ का दोनों का ज्ञान है, चेतन का अपना भी ज्ञान है, चेतन का ज्ञान है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, सबको प्रकाशित करता है, ऐसे आप स्वयं प्रकाश है, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करते हैं, पर तो अवस्था अपने को प्रकाशित नहीं करती, आपको क्या प्रकाशित करेगी। ये तो परिवर्तनशील है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव आपने पकड़ लिया अवस्थाओं का और पकड़ी बड़ी भारी गलती कर दी, अवस्थाओं का ही भाव अपना मान लिया, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, अपना अभाव मान लिया अवस्थाओं के अधीन। वास्तव में अवस्थाओं का अधीन नहीं है, अगर अवस्थाओं के अधीन होता तो अवस्थाएं कैसे बदलती। जागृत अवस्था आपकी छूटती है, स्वप्न अवस्था भी छूटती है, सुषुप्ति अवस्था भी छूटती है, समाधि अवस्था भी छूटती है, मूर्छा अवस्था भी छूटती है, आप छूटते नहीं, आप रहते हैं। तो आप इन अवस्थाओं से अलग है, तो अवस्थाओं सब है असत, तो नाश तो विद्यते भाव, इन असत का भाव विद्यमान नहीं है, परिवर्तन होता है, जागृत में भी जागृत का परिवर्तन होता है, स्वप्न में भी स्वप्न का परिवर्तन होता है, सुषुप्ति में सुषुप्ति का परिवर्तन होता है, मूर्छा में भी मूर्छा का परिवर्तन होता है, समाधि में भी समाधि का परिवर्तन होता है, सब का परिवर्तन होता है। ये स्थिर नहीं रहती, और आप स्थिर रहते हैं, आपका परिवर्तन नहीं होता है। तो आप अपने स्वरूप में रहे हैं, ये सुख दुखों के भोगता कब बनते हैं? इन अवस्थाओं के साथ में तादात्म्य करने से सुख दुख के भोगता बनते हैं। अवस्थाओं में तादात्म्य न रहे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो पुरुष प्रकृति तो ये भोगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते थे हेतु रुचते, भोगता का हेतु है, और प्रकृति पुरुष ही प्रकृति को भोगता है, सुख दुख को दूर पड़ता है, अपने में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होता है सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के साथ, सुखदायी परिस्थिति आती है, दुखदायी परिस्थिति आती है, तो दुखदायी परिस्थिति का आरंभ होता है, दुखदायी परिस्थिति का नाश होता है, और सुखदायी परिस्थिति आती है उसका भी नाश होता है। आप इनको रहते हैं तो आप अपने में रहते हैं तो सुखी दुखी नहीं होंगे, और इस अवस्था में रहेंगे तो सुखी दुखी होंगे। सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ स्वयं से तो है, पुरुष प्रकृति तो ही भूमते, प्रकृति होने से भोगता बनता है। और ये ज्ञान के मैं तो अलग हूं ऐसा मानने पर आप सुख दुखी होते, तो सुखी दुखी जब तक होते हैं, राग द्वेष जब तक होते हैं, तब तक आपके स्वरूप में स्थिति नहीं है, शरीर में स्थिति है। हम किसी मकान में रहते हैं तो मकान में गिरने से, मकान के सर्दी ठंडी से, मकान के जलने और नित्य रहने से आप अलग रहते हैं। जो मकान से अलग होते हैं तो मकान के जल जाए जाएगा, आप आया आप नहीं करते हैं। ऐसे अवस्थाओं में न रहने पर आप निर्विकार रूप से रहते हैं, तो उसकी पहचान क्या है? स्वयं सुखी दुखी नहीं होंगे, स्वयं सुखी दुखी होते हैं, स्वयं में राग द्वेष होते हैं, तो ये वास्तव में प्रकृति स्थ पुरुष के लक्षण है, ये पुनादि के लक्षण नहीं है। कि मन में संकल्प विकल्प होते हैं, मन में होते हैं, सुख दुख मन में होते हैं, तो मन में सुख दुख के भोगता भी बनते हैं। आप सुखी दुखी कैसे हो जाते हैं? आप में राग द्वेष कैसे आ जाते हैं? तो तादात्म्य के बिना सुखी दुखी नहीं हो सकते, राग द्वेष नहीं हो सकते, हर्ष शोक नहीं हो सकते, ये विकार होते हैं। तो विकारों में आप स्वयं भोगता बनते हैं, सुख के भी भोगता, दुख के भी भोगता, हर्ष के भी भोगता, शोक के भी भोगता, चिंता के भी भोगता, आप पर असर पड़ता है। तो ये प्रकृति पुरुष के लक्षण है, प्रकृति से अतीत होने पर सम दुख सुखस्त समुष्टाश्मान तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति मानापमान तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्ष सर्वारंभ परित्यागी पुनातीत सब उच्चते। तो मान अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब थम्बे का कोई मान करे अपमान करे तो थम्बे में कोई है ही नहीं, कौन राजदेश बोले हर शो कौन करे। इस तरह से आपके बिना ये थम्बे की तरह अवस्था है, इनमें होने वाली राग द्वेष कैसे हो, अनुकूल प्रतिकूलता का क्या असर पड़े अपने पर, असर एक तो रहेगा अनुकूलता प्रतिकूलता, एक अनुकूलता और प्रतिकूलता का असर, ये दो चीज है। अनुकूलता प्रतिकूलता जैसे घाम आया तो थम्बा तप जाता है, ठंडी आती है तो थम्बा ठंडा हो जाता है, तो गर्म और ठंडा तो हो जाता है, ये तो होता है, पर असर नहीं पड़ता। असर क्या हो गया? अपने मैं सुखी दुखी ये असर पड़ गया, तो जो असर पड़ता है तब तक प्रकृतिस्थ है, अपने स्वरूप स्थित नहीं है। स्वरूप स्थित होने पर इनका असर नहीं पड़ेगा, ज्ञान हो जाएगा। थम्बे में ज्ञान नहीं होता है, शरीर में आप रहते तो आप ज्ञान है, भी अनुकूलता है, ये प्रकूलता है, प्रतिकूलता है। न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्त सा प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होंगे, और अप्रिय को प्राप्त करके वो दूर नहीं होंगे। प्रिय अप्रिय का ज्ञान होगा, ज्ञान है, ज्ञान दोषी होता ही नहीं, ज्ञान छोटे से छोटा बड़े बड़े से बड़ा ज्ञान दोषी नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान और विकर्म से निर्विकार है। ज्ञान का भाव अभाव होता है, पर ज्ञान में विकार नहीं है। और ज्ञाता में विकार हो ही कैसे? चक्षु का ज्ञान होता है तो लाल पीला सफेद आदि का ज्ञान होता है, वो विकार नहीं होते। तो ज्ञान तो निर्विकार होता है। तो अवस्थाओं का आदि अनंत का संयोग अभियोग का अवस्थाओं के परिवर्तन का ये ज्ञान आपको होता है। आपने विकार है और उस विकार के साथ में हर शोक सुख दुख होते हैं, तो आप इनके साथ तादाद में है। अगर तादाद में नहीं हो तो सुखी दुखी नहीं होंगे, अवस्थाएं बदलती रहती है। ऐसे जागृत अवस्था में अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती रहती है। ज्ञान इसका होता है। जिस तरह से वर्षा आई और वर्षा में घाम आया, घाम आया ठंडी आई, तो इस आने से ज्ञान तो होता है, तो विकार क्या हो अपने में आता है। तो जड़ चीजों में विकार होता है ना चेतन विकार होता है। ये बड़ी प्यारी बात है, दार्शनिक बात है। ये विकार किसमें होते हैं? ना जड़ में होते हैं ना चेतन में होते हैं। चेतन में तो विकार है नहीं, विकार आवे कहां से? और जड़ स्वयं ही विकृति है, सब ही विकार ही है। उसमें विकार विकार होता रहे तो उसमें राग द्वेष विकार कैसे हो? परिवर्तन रूप विकार है उसमें। राग द्वेष और शोक ये विकार है ही नहीं, जड़ में है नहीं। क्या तो ये तो कोई अंतकरण में होते हैं, अंतकरण में राग द्वेष नहीं होते हैं। अंतकरण में राग द्वेष होंगे तो फिर तो राग द्वेष मिटेगा ही नहीं। जब तक अंतकरण रहेगा तो अंतकरण में राग द्वेष रहेंगे। और राग द्वेष रहित होते हैं समलोष्टा में सम बताया, मान अपमान जो तुल्य तुल्य कैसे रहेगा? उसमें विकार होंगे तो होगा, उसका विकार भोगते नहीं होंगे। जैसे मोटर चलती है तो मोटर चलती है तो आप थोड़ी चलते हो, अगर मोटर चलती है स्टार्ट तो कर दी गई मोटर चलती है, अरे मोटर तो आपने चलाई, जब चलती है मोटर क्या चलाई? मोटर आपके नहीं चलती, तो उनके साथ आप मिल जाते हैं तो यही अज्ञान है। दिन तो सम दुख सुख स्वस्थ समोष्ट आत्मकान देना, स्वस्थ होता है तब ये समता आ जाती है। क्यों? समान समान आपका स्वरूप है। यही तेज सर्वो ये शांग साम्य स्थित बना, जिनका अपने साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो आपकी स्थिति स्वरूप में है। ये शांग साम्य मन, मन साम्यावस्था में नहीं है तो आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। निर्दोषम ही सम ब्रह्म, सम निर्दोष और सम है, तो आपका मन निर्दोष और सम होना चाहिए। मन निर्दोष और समोष है तो आपकी स्थिति मन के साथ है। केवल मन में राग द्वेष नहीं होते, पत्थर में क्या राग द्वेष हो गए, जड़ में क्या राग द्वेष हो गए, और शुद्ध चेतन में क्या राग द्वेष हो गए? तो जड़ के ग्रंथि में है, ग्रंथि में कैसे हो? जब जड़ में नहीं है चेतन में नहीं, तो ग्रंथि में कैसे है? नया चीजा कैसे पैदा हो? ग्रंथि कोई ग्रंथि की कोई सत्ता है या स्वतंत्र? ग्रंथि कोई स्वतंत्र नहीं है। ग्रंथि क्या है? विवेक, विवेक रहते हुआ ग्रंथि है उसका है। विवेक होता है अलग अलग, तो विवेक होने पर, विवेक होने पर साफ शुरू हो जाता है साफ। वो जिसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तनशील में होता है, अपरिवर्तनशील में परिवर्तन होता ही नहीं। ना सतो भी देते भाव असत, असत की भाव सत्ता विद्यमान नहीं, वो निरंतर बदलती है, कभी भाव होता ही नहीं, उसे टिकते ही नहीं। ना भाव भी देते सत, सत का कभी अभाव होता ही नहीं, वो भाव ही भाव रहता है, इसका अभाव ही अभाव रहता है। तो उसके तादाद में से होता है, तादाद में नहीं हो तो होता ही नहीं, केवल जड़ में नहीं रख से होता ही नहीं। और तादाद में वो आपका माना हुआ है, तादाद में है नहीं। अंधेरा और प्रकाश दोनों मिले कैसे? सूर्य और अमावसी की रात है, उसको दोनों मिलन कैसे हो? रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है। ऐसे जड़ता है तो चेतनता नहीं है, चेतन है तो जड़ता नहीं है। तो क्या है? दोनों आपने मिला तो दोनों मिलते नहीं, तो क्या अवस्था है वो? तो ये अवस्था बड़ी अनिर्वचनीय अवस्था है ये। इस अवस्था में गहरे उत्तर के विचार करें तो ये ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। ये हमारे जो अच्छा होती है भोगों की, संग्रह की, आदर की, प्रशंसा की, आराम की, ये इच्छा होती है। तो ये वास्तव में ये आराम और भोग और पदार्थ रूपये आप में है ही नहीं। तो इसको विकार होता तो इन विकारी में विकार होता है, आप में ये है ही नहीं, आप इनमें नहीं है। तो ये कहाँ होते हैं? ये आप में होते हैं, खुद में तादात में हुआ है, उस तादात में होता है। अब तादात में कैसे होता है थोड़ा सा इसका ख्याल करें। जैसे मोटर चलती है तो मोटर चलती हुई मोटर से किसी आदमी की हत्या हो गई, हत्या हो गई तो हत्या का दंड मोटर को नहीं होता, ड्राइवर को होता है। और ड्राइवर को किस ड्राइवर को होता है? जो मोटर चला रहा है उस ड्राइवर को। ड्राइवर के पास एक दूसरा ड्राइवर बैठा है, वो भी मोटर चलाना जानता है, परंतु साधन जो मोटर चला रहा है उसको दंड होगा, जो मोटर नहीं चला रहा उसको दंड नहीं होगा। ऐसे शरीर के द्वारा पाप और पुण्य होता है वो आपको होता है। आप क्यों ये संचालक है, संचालक न बन करके दूसरा बैठा है तटस्थ। शरीर दो सखाई दो सखा है, एक जीव है एक ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूताना स्थिति उसको दंड नहीं होता। आप कूटस्थ को दंड नहीं होता, आप कूटस्थ कह दो, आप यंत्रिया में कह दो, आप ईश्वर कह दो, चाहे आपका जीव भाग जो कूटस्थ भाग है वो भाग कह दो, बनता है वो भोगता बनता है। अरे भोगता बनता है वही कर्ता बनता है, या कर्ता और भोगता ये संसार है, और कर्ता भोगता रहित संसार से अतीत है ये तत्व। नारायण।